Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Radyo Havan'dan Çağla ile Çağla programıyla haftanın ilk programından hepinize merhaba. Biz Çağlalar. Bu haftada istek şarkılarınızı çalmak üzere radyonuzdayız. Ve şimdi her zamanki gibi isteklerinizi almaya başlamadan önce iletişim adreslerimizi hatırlatıyoruz. www.radyohavan.org adresini mesaj kutucuğundan veya istek@ieo.org.tr mail adresinden bizlere isteklerinizi yazabilirsiniz. Twitter'dan istek istemek içinse @radyohavan Twitter sayfasını kullanabilirsiniz. Bu haftanın ilk şarkısı benden tüm dinleyicilerimize gelsin. Hareketli bir şarkıyla başlayalım. Yeni türküden Eyvallah dinliyoruz. Otururken dostlarla bir masada baş başa, götürür şarkılarla dalga dalga efkara. Gelsin eski anılar, çamlar altı kahvesi. Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz. Paylaşılan o sohbetler, gözyaşları ve gülüşler. Eyvallah geçip giden yıllara, eyvallah tükenmeyen umuda, eyvallah yedi veren hayata, eyvallah tükenmeyen dostluğa. Yürüyorken dostlarla o güneşli yolda, ıslığım dudağımda adım adım doruğa. Rüzgar söyler şarkıyı uçurumlar boyunca. Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz. Paylaşılan o sohbetler, gözyaşları ve gülüşler. Eyvallah geçip giden yıllara, eyvallah tükenmeyen umuda, eyvallah yedi veren hayata, eyvallah tükenmeyen dostluğa. Evet, yeni türküden güzel bir şarkı dinledik. Şimdi isteklerimize bakıyoruz. Merhaba, benim için Barış Manço'dan Ben Bilirim adlı parçayı can dostum Melisa'ya armağan eder misiniz? Şimdiden iyi yayınlar demiş Göksu. Göksu'ya teşekkür ediyoruz ve 7'den 77'ye herkesin sevdiği Barış Manço'dan Ben Bilirim sizlere gelsin. Barış Manço'yu bir kez daha rahmetle anıyoruz ve sizlerden gelen isteklere bakmaya devam ediyoruz. Tarkan'dan Firuze, Yalova'dan Ankara'ya gitsin. Sevgiler, teşekkürler demiş Selin Erol. Selin'e isteği için teşekkür ediyoruz. Şarkısına Yalova'dan Ankara'ya armağan ediyoruz. Mustafa Sandal'dan Tesir Altındaydı Nihanur bizlerden istemiş. O zaman sizlere ilk önce Tarkan'dan Firuze, ardından Mustafa Sandal Tesir Altında geliyor. koca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze ağla. Anlat bir zaman. Yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Kıskanır rengini baharda yeşiller. Sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi. Bazen bir deli rüzgar gibi. Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş. Acelen bekle Firuze. Düşler içmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze ağla. Anlat bir zaman. Acılı bir bakış yerleşirse yer, kirpiğinin ucundan göz bebeğine. Her şeyin bedeli var güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir öde Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse yer, kirpiğinin ucundan göz bebeğine. Her şeyin bedeli var güzelliğinin de. Bir gün gelir derir öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen bir deli rüzgar gibi. Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş. Acelenle bekle Firuze. Güzellerin ısındın hep hayal meyal. Tek bildiğim senden sonrası boşluk. Biz de sevdik zamanın sevmesine misal. Bir kez oluyormuş öylesi sarhoşluk. Altında kalmadan ardından koştum, kocunmadan attımlar. Derler kavuşmadan ölme, ölme. Hiçbir tesir altında kalmadan ardından

aralar üşürsün sen dilirim. Aman dikkat et aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutlu olun ihmal etme. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutlu olun ihmal etme. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi. Yabancı bir şarkı isteğimiz var. Nihan Nur, Toni Braxton'dan Unbreak My Heart istemiş. Dinliyoruz. Unbreak my heart, say you love me again. isteklere devam ediyoruz. Fesuphanallah Erkin Koray Havza'ya gelsin demiş Kübra Türk. Kübra'ya isteği için teşekkür ediyoruz. O zaman Samsun'daki tüm vize mağdurlarına Fesuphanallah diyoruz. Devam ediyoruz. Biricik aşkım için Soner Sarıkabadayı'dan Yaprak Yaprak şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar demiş Fatma. O zaman biz de Soner Soner Sarıkabadayı'dan Çağ'ın telaffuz edemediği bu sanatçımızdan Kutsal Toprak şarkısını Fatma'dan eşine yolluyoruz. Sevmezsen sana bir de gel benden bak. Eğer Eğer ateşin yetmiyorsa buyur gel, bizi bir de buradan yak. Bu duyguyu tarif edemiyorum, yok işe yarar bir tek yorum. Gözüm kapalı bile seni görebiliyorum, gülümse çekiyorum. Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim yaprak yaprak. Görebileceğim bir yerde dur, neredeysen orası bana kutsal toprak. Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim yaprak yaprak. Görebileceğim bir yerde dur, nerede yoksan orası bana kapkara toprak. Ne zaman aynayı sevmezsen sana bir de gel benden bak. Eğer ateşin yetmiyorsa buyur gel, bizi bir de buradan yak. Bu duyguyu tarif edemiyorum, yok işe yarar bir tek yorum. Gözüm kapalı bile seni görebiliyorum, gülümse çekiyorum. Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim yaprak yaprak. Görebileceğim bir yerde dur, neredeysen orası bana kutsal toprak. Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim yaprak yaprak. Görebileceğim bir yerde dur, nerede yoksan orası bana kapkara toprak. Telaffuzda biraz zorlandı. Soner Sarıkabadayı dinledik. Şimdi mesajlarımıza bakmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden Radyo Havan, Alpay ve Funda Arar'dan Yanarım parçasını istiyorum. İyi yayınlar canlarım demiş Gizem. Gizem'e teşekkür ediyoruz. Alpay ve Funda Arar'dan Yanarım armağanımız olsun. Yanarım, yanarım geri dönmezsen, ölürüm kalırım. ömrüm seni görmezse bir daha elini bana vermezse. Ararım sorarım seni her yerde, koparıp atamam seni gönlümde, kıyarım canımı beni sevmezse. Sensiz bir dakika, gece gündüz hep seni bekler şu deli gönlüm. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni, çok özledim affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni, çok özledim affet beni, gel affet beni. Yanarım yanarım geri dönmezsen, ölürüm kalırım seni görmezsen, bir daha elini bana vermezsen. Ararım sorarım seni her yerden, koparıp atamam seni gönlümden, kıyarım canımı beni sevmezsen. Yanarım yanarım geri dönmezsen, ölürüm kalırım seni görmezsen, bir daha elini bana vermezsen. Ararım sorarım seni her yerden, koparıp atamam seni gönlümden, kıyarım canıma beni sevmezsen. Yanarım yanarım geri dönmezsen, ölürüm kalırım seni görmezsen, bir daha elini bana vermezsen. Ararım sorarım seni her yerden, koparıp atamam seni gönlümden, kıyarım canıma beni sevmezsen. Yanarım yanarım geri dönmezsen, ölürüm kalırım seni görmezsen, bir daha elini bana vermezsen. Ararım sorarım seni her yerden, koparıp atamam. İsteklere devam ediyoruz. Merhaba Çağlalar, ben Mustafa Ceceli'den Dünyanın Bütün Sabahları adlı şarkıyı dinlemek istiyorum. Begüm çok istemiş. Begüm'e teşekkür ediyoruz. Mustafa Ceceli'ye ona armağan ediyoruz. Bir isteğimiz daha var. İyi yayınlar diliyorum Çağlalarım. Gülben Ergen'den Sen adlı eseri çalar mısınız? Şenur. Şenur ablamıza çok teşekkür ediyoruz. İlk önce Mustafa Ceceli, ardından Gülben Ergen'i dinliyoruz. Kalbin her gün ağır ağır, çok sevip de ayrılınca. Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır, hele ki aşıksan benim gibi hala. Ölüyor kalbin her gün ağır ağır, çok sevip de ayrılınca. Yanıyor içim, yanıyor cayır cayır, hele ki aşıksan benim gibi hala. Dünyanın bütün sabahları çekip gitti senle beraber, kalbimin

ay kurulmuyor ilişki dediğin. İşledim o ya misali. Bendeki sabrın yarısını gösterene evliya diyorlar. Sen de birazcık çabalasan artık, bak geldi geliyorlar. Kötü düşleri, içi boş hayalleri, bak gördürme bana. Kalbimi kırıyorsun, beni üzüyorsun, yakışır mı sana? Şeytan tüyü müdür, aşk mıdır, büyü müdür, ben seni anlamadım. Ne yaptınsa yaptın, gel kıyamadım. Düşman olmaz benden, kin bile tutamıyorum. Kalbim saf olmaktan, kimseye kızamıyorum. Yabancı bir isteğimiz daha var. James Blunt'tan You Are Beautiful sizlere gelsin demiş Eyüp. Şarkıya ona armağan ediyoruz. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. With another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Hocamızdan bir mesajımız var. Merhaba sevgili Çağlalar. Benim gibi günlerdir hasta olup da evinde yatanlar için en azından ruhumuzu kıpır kıpır edecek bir şarkı isteğim olacak. Işın Karaca'dan Lamba, iyi yayınlar diliyorum efendim demiş. Özlem hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz ve Işın Karaca'dan Lamba'yı dinliyoruz. O zaman ateşin başına vurmaz ki, yüreğin ağzına gelmezse kimse kimseye yanmaz ki. Lambayı yak, hadi uykularından uyan, hadi kalk. Fırçır kaçıyor hayat elinden, kenarından, köşesinden kalk. Fırçır kaçıyor hayat elinden, kenarından, köşesinden kalk. Sürenin sonuna geldik. Veda şarkımız özel bir istek üzerine Ayten Alpman'dan Memleketim. Bu şarkıyı Songül Karsan'a ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Yarın saat 13'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda, bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay la la la lay lay la la lay la la la lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay lay lay lay lay lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Bir başkadır benim memleketim. Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman.